piłki. Magia Afryki. Oglądaj wielki finał Pucharu Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana. Już dziś o 20 na żywo, tylko w Eurosporcie. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cagney. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Słuchowisko wieloobsadowe. Dzisiaj o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, zbliża się 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny szczyt w sprawie konfliktu w Donbasie w środę w Mińsku potwierdza prezydent Białorusi. Przez śnieżyce opóźnione loty w Katowicach-Pyrzowicach. Jeden z rejsów został odwołany. Wieczorem polski film Ida ma szansę na kolejną prestiżową nagrodę brytyjskiego przemysłu filmowego. Białoruś zorganizuje kolejne rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Potwierdza to prezydent Aleksandr Łukaszenka. W środę w Mińsku spotkać się mają przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. W rozmowach na temat konfliktu w Donbasie prawdopodobnie wezmą udział także prorosyjscy separatyści. Prezydent Łukaszenka podczas spotkania z Władimirem Putinem w kurorcie Soczi nad Morzem Czarnym zapewnił, że Białoruś będzie robić wszystko, aby znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji. W Doniecku, Donbasie, na Ukrainie mieszkają nieobcy nam ludzie. Łukaszenka dodał, że o planowanym na środę spotkaniu poinformował go przez telefon prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Przy okazji Łukaszenka zaprosił prezydenta Putina na te rozmowy. My wszystko zorganizujemy, przyjeżdżajcie, cieszymy się na to spotkanie. W Mińsku już kilkakrotnie odbywały się spotkania, w trakcie których omawiano możliwości zażegnania kryzysu na wschodzie Ukrainy. Podpisane we wrześniu ubiegłego roku w białoruskiej stolicy protokół i memorandum były podstawą kilku rozejmów między prorosyjskimi separatystami i wojskami ukraińskimi w Donbasie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wciąż trwają intensywne prace nad dokumentem, który ma zawierać warunki pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie. Szczegóły mieliśmy poznać dziś, ale Władimir Putin zapowiedział, że stanie się to dopiero po spotkaniu w Mińsku. Dokument to efekt rozmów w Kijowie i Moskwie francuskiego prezydenta François Hollande'a i niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Poprawiają się warunki na katowickim lotnisku w Pyrzowicach. Do południa zamieć śnieżna i bardzo silny boczny wiatr poważnie zakłócały ruch samolotów. Jak mówi Piotr Adamczyk z portu lotniczego, kilka rejsów jest opóźnionych. Aktualnie sytuacja się już unormowała, bo skończyła się zamieć śnieżna i ta zamieć spowodowała pewne perturbacje w związku ze startami i lądowaniami. W konsekwencji opóźnione mamy 3 rejsy do Dortmundu, do Londynu Luton oraz do Londynu Stansted oraz jeden z przewoźników zdecydował się na odwołanie rejsu do Sztokholmu. Do końca dnia pogoda na katowickim lotnisku ma się poprawiać i ruch samolotów powinien wrócić do normy. Wczoraj hiszpański Oscar, dziś szansa na najbardziej prestiżowe wyróżnienie brytyjskiego przemysłu filmowego. Ida Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę BAFTA. Obraz nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny zrobił na Wyspach Brytyjskich wielkie wrażenie. Publiczność doceniła zwłaszcza kompozycję i zdjęcia, ale Ida ma silną konkurencję. To Lewiatan Andrija Zwiagincewa, który opowiada o przeżartej korupcją Rosji. Brytyjski krytyk filmowy David Thompson mówi Polskiemu Radiu, że w tym wyścigu większe szanse od polskiego filmu ma jednak rosyjski obraz. Trzeba pamiętać, że w podobnych plebiscytach głosujący mają raczej nastawienie konserwatywne. Rzadziej dokonują odważnych wyborów. Na podstawie tego przeczuwam, że to Lewiatan może zdobyć nagrodę. Ida otrzymała też drugą nominację za zdjęcia. Zwycięzców poznamy około północy. Niezaszczepione przeciw odrze dzieci będą miały zakaz wstępu do szkół. Taką decyzję podjęły władze amerykańskiego stanu Nowy Meksyk, gdzie zanotowano dużą liczbę zachorowań. Przymusowa kwarantanna rozpocznie się za 1,5 tygodnia. Obejmie dzieci z rejonu Santa Fe. Jest tam około 14 tysięcy uczniów. Stanowe władze zapowiedziały, że te niezaszczepione dzieci, które nie będą miały ważnego usprawiedliwienia medycznego lub religijnego, nie zostaną wpuszczone do szkoły. Ze szczepień rezygnują niektórzy rodzice w obawie przed potencjalnie groźnymi, ale bardzo rzadkimi reakcjami poszczepiennymi. Niektórzy rodzice mówią, że skoro choroba taka jak odra nie występuje, to dzieci nie trzeba zaszczepić. Wskutek tego niezaszczepionych jest więcej i infekcje stają się coraz częstsze. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec serwisu Kraków, gdzie na przystankach tramwajowych i autobusowych można ładować baterie telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Porty USB pojawiły się na 5 przystankach i od razu przypadły do gustu podróżnym. Bardzo dobry pomysł. Dużo osób właśnie jeszcze kiedyś, pamiętam, to specjalnie jeździło na dworzec, żeby tam się doładować właśnie. Ostatnio też miałam właśnie taką sytuację, że potrzebowałam porozmawiać i patrzę, a tu mam rozładowany telefon. Jest bardzo mało miejsc, w których można naładować telefon. Zawsze trzeba gdzieś iść do jakiegoś miejsca, typu nie wiem, kawiarnia lub coś tam stojąć. Tak czy siak to jest rzadko udostępniane takie miejsca. To na razie testy połączone z kampanią reklamową jednej z firm energetycznych, ale krakowscy urzędnicy podchwycili pomysł, informuje Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Wszystko jest kwestią wyliczenia ceny i tak dalej, dogadania się ewentualnie z firmą, która by to montowała. Nie wykluczam, że taki projekt mógłby być na przykład realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Gdyby mieszkańcy zgłosili, mamy nowe rozdanie w tym roku, to czemu nie? Jest kwestia zastanowienia się. Ładowarki będą do dyspozycji pasażerów na 5 przystankach do przyszłej niedzieli. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. Minus 6 stopni w Zakopanem, plus 1 stopień na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu. W nocy opady śniegu, śniegu z deszczem lub marznącego deszczu powodującego gołoleć. Mroźno, minus 8 w Jeleniej Górze i Suwałkach, minus 5 stopni w centrum, minus 1 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład smartfon Microsoft Lumia 630 Dual SIM, aparat 5 megapikseli, wyświetlacz 4,5 cala za 509 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Szukasz kremu, który spełni wszystkie twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że Państwo zostali z nami na drugą godzinę siesty. Ja się nazywam Marcin Kydryński. W pierwszej odsłonie rozmawialiśmy o Siesta Festiwalu naszym trójkowym. Przypomnę 24-26 kwietnia. Zaczyna Paulo Flores, potem Neuza. Na koncertach Fado, na tych naszych nocnych kolacjach w tawernie Helder Moutinho, noc afrykańska w parlamencie, to Charlotte Dipanda. Zupełnie niezwykłą historią jest to, że wszystkie te postacie pojawią się w Polsce po raz pierwszy. Taką mamy ambicję, no ale z kolei 26 kwietnia ostatni koncert w Filharmonii to jest Mariza, która oczywiście parę razy w naszym kraju się już pojawiła, ale cieszę się nadzieją, że zawsze miło się z nią spotkać. Do Siesta Festiwalu pewnie wrócimy jeszcze nie raz w sieście, ale nie w tej odsłonie. Teraz chciałbym pójść w zupełnie innym kierunku. To jest dziewczyna, której dawno u nas nie było. Madeleine Peru, jak dawno jej u nas nie było, Madeleine z płyty The Blue Room, poświęconej, jak państwo zapewne już się domyślają, geniuszowi Raya Charlesa. Myśmy przed tygodniem, kiedy ta siesta zaczęła się tak późno, zaczęli właśnie od Raya, to był Charles z orkiestrą Quincy'ego Jonesa, z Bono, ze Stevie Wonderem i kumplami. Potem się pojawił, być może państwo pamiętają, z grupą Take Six. Natomiast ja dzisiaj chciałem wciąż nawiązywać do tej cudownej, tak drogiej sieście postaci, ale poprzez płyty jemu poświęcone. Takie właśnie jak The Blue Room. Jest jeszcze, no jest kilka, ale jest jedna, na którą chciałem zwrócić państwa uwagę, bo to jest taka pani, której albo nigdy z nami nie było, albo od dobrych, dobrych wielu lat. To jest Roseanne Vitro, która w latach 90. jeszcze wydała taką płytkę w Tylarku zatytułowaną Catching Some Ray, poświęconą właśnie muzyce Raya Charlesa. Oto drobiazg z tej sesji. chain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. You don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase. Why do you let my love go to waste? So unchain my heart. Set me free. Unchain my heart, oh, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somebody tells me that you're not at home. So unchain my heart and set me free. I'm under your spell, like a girl in a trance. You know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Set me free. Takie postacie, pojawiły się przez chwilę, zostawiły sporo znakomitej muzyki i naprawdę nie wiadomo, co się dalej z nimi stało. Rosanna Vitro jest jedną z nich. Ten album Catching Some Rays, The Music of Ray Charles, jest sprzed lat 18. Potem jeszcze gdzieś jedną, no góra, dwie płyty trafiłem, ale też z dużą trudnością. Inna rzecz, że Telarc jest taką wytwórnią, która specjalnie nie rozpieszcza swoich entuzjastów. Trzeba się sporo za tymi płytami naoglądać. No ale nic, żal, bo dziewczyna o ogromnym talencie. Eddie Henderson grał na trąbce przed chwilą. No a my w naszym poszukiwaniu albumów poświęconych geniuszowi wielkiego Raya mamy jeszcze taką płytkę, którą kocham i do której sięgamy czasami tyleż ze względu na Raya, co na damę, która dowodzi tutaj całą drużyną. Ten album nosi tytuł Light Out of Darkness, A Tribute to Ray Charles. A pani chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Oh, geezer, don't treat me so mean. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bags and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Got no money, you just ain't no good. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And don't you come back. Shelly Horn w hołdzie dla swojego przyjaciela Raya Charlesa z płyty w całości mu poświęconej Light Out of Darkness. No i jeszcze jeden album, skoro jesteśmy już przy Rayu. To jest płyta, z którą ja się naprawdę rzadko rozstaję. Zazwyczaj towarzyszy mi w samochodzie, właściwie wszędzie, w każdym iPodzie, przy sporcie, jakże niechętnie uprawianym. No to jest album... No właśnie, właśnie. Od jak dawna mi towarzyszy? To jest zaskakujące. Dzisiaj przyrządzałem sobie takie notatki do dzisiejszego programu, właściwie po jakie płyty sięgnąć, co i jak, musiałem je opisać. No i biorę tę płytę do ręki i nie mogłem wierzyć własnym oczom. Rok 2005, a zatem 10 lat temu? To jest niemożliwe. No a jednak ten album to jest oczywiście boski Scoville, John Scofield, który wśród wielu swoich atutów ma także ten, że zdecydował się nie śpiewać, ale poprosił o to swoich kolegów wśród śpiewających postaci w tym utworze nawet tylko. Jest Dr. John, jest Aaron Neville, jest Mavis Staples i nasz ukochany siestowy artysta John Mayer. Natomiast na tenorze zagra David Whitehead Newman, który, jak państwo pamiętają oczywiście, był przez wiele lat najbliższym współpracownikiem Raya Charlesa, jego takim flagowym saksofonistą. Nawet w filmie Ray tenże David Whitehead jest jedną z głównych postaci. No dobrze, Scoville z gitarą i cały tłum rozmaitych postaci w hołdzie dla Raya Charlesa, który napisał i skomponował tę piosenkę. One more time. good. Make me feel so good. Make me feel so good, yeah. Make me feel so good. I said now, baby, feel so good. Make me feel so good. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. John Scofield, David Fathead Newman, no i oczywiście wszyscy możliwi krewni i znajomi Królika, którzy chcieli zaśpiewać w tej piosence. No i wszystko fajnie, ale nie może się odbyć aż tak wielkie siestowe przedsięwzięcie, bo tak patrzę na zegar, już prawie pół godziny słuchamy muzyki Raya Charlesa, a tymczasem Sam Rail się nie pojawił jeszcze nawet na moment. Może państwo sobie przypominają taką jego płytę, do której my często sięgamy, Modern Sounds in Country and Western Music. I ktoś by pomyślał, że całą swoją miłość do country Ray Charles przelał właśnie na ten album, a konkretnie dwa, bo on był w dwóch tomach. Otóż błąd, jak dobrze poszukać, to takie odniesienia countryowe znajdziemy jeszcze w paru innych miejscach. Wśród nich to, które tyle lat mija, a nieodmiennie sprawia, że się uśmiecham, co nie jest w moim wypadku wcale takie łatwe. The stars at night are big and bright. Where does that happen, Ray? Deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high. What's that place now? Deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume. What's that place again, please? Deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love. Now what place are you talking about? Deep in the heart Texas, yeah. The coyotes wail along the trail. Did this happen in New York, Ray? Mm-mm. Deep in the heart of Texas, the rabbits rush along the brush. This has to be California. No, no. Deep in the heart of Texas, the cowboys cry Ka-yip-y-ah. Can this be Brooklyn? I'm afraid not. It's deep in the heart of Texas. The dog is born and ball and ball. Now name it for me. Deep in the heart. What'd you say now? I said deep in the heart. I can't hear you. Deep in the heart. Where's that? Of Texas. Ray Charles. I właściwie pierwszy nasz krok w stronę muzyki country dzisiaj w Sieście, ale jak to w Sieście? Country jest zawsze z jakimś twistem, więc może nie zostaniemy w Teksasie, nie będzie to takie country kowbojskie, a raczej może stara, tradycyjna muzyka z Appalachów. Ja oczywiście taką muzyką faktycznie starą dysponuję, takie nagrania ze Smithsonian. One mają ze 100 lat co najmniej, ale może jednak nie są Państwo na nie gotowi. W związku z tym sięgnę po taką płytkę rozkosznego, młodziutkiego zespołu Carolina Chocolate Drops, gdzie Indianka, Afroamerykanin i chyba Latynos grają muzykę właśnie taką, sprzed 100 lat. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Chocolate Drops. No to są wspaniałe krnąby na dzieciaki, a teraz no, zaprośmy może takich muzyków folkowych przez duże mu i duże fo. To Dirk Powell, Tim O'Brien i John Herman. I pieśń, której w Sieście chyba przedstawiać nie trzeba, ale na wszelki wypadek wspomnę rzeczywiście, że to jedna z najsłynniejszych historii tych pierwszych osadników. Thank you.

lonely in the pleasant, nice and brown. Have a few steel of the night while the moon's shining bright. Find me a place to lie down. Chris Thiele i Michael Davis tak sobie siedzą wieczorkiem w salonie i muzykują we dwóch. Na swoją drogą myślę sobie o tym, że gdyby taki, czy ja wiem, Antonio Vivaldi, który swego czasu komponował na mandolinę, gdyby się zorientował, co też stanie się z tym jednym z jego ukochanych instrumentów, jaka przed nim droga wyboista, to by się zadziwił zapewne. I skoro już o tym mówimy, to niech Chris Thiele ze swoją mandoliną zostanie z nami i właśnie do muzyki barokowej na moment. A może właściwie nie na moment, nie mamy już tak dużo czasu, patrzę, 13 minut. Może to jest dobry czas, żeby trochę odetchnąć przy baroku właśnie. A zatem niech Chris Thiele i jego kolega Mike Marshall zagrają nam wariację goldbergowską Bacha. Thiele, Mike Marshall i Jan Sebastian Bach. I może zostańmy w tej epoce, nawet bardzo ściśle. Jan Sebastian Bach, tak dzisiaj popularny artysta, swoją drogą za swojego życia no, nie był Michaelem Jacksonem swojej epoki. Szczerze mówiąc, 5 osób na krzyż słyszało o jego kompozycjach, a po jego śmierci przez jakieś 100 lat z okładem to właściwie w ogóle nikt. No ale jednak umówmy się, że dzisiaj to jest postać ze świecznika. Rok 1685 był rokiem jego urodzin i dokładnie w tym samym czasie, w tym samym roku urodził się Domenico Scarlatti, chłopak z Neapolu i proszę przyznać, że właściwie w porównaniu z Bachem niewiele osób o nim słyszało. Może kilku zawołanych klawesynistów i pianistów. Ja go uwielbiam. Może dlatego, że te swoje sonaty pisał głównie w Portugalii, czasami też w Hiszpanii, więc właściwie ma jakieś związki z muzyką luzofońską, jeśli państwo chcą. Nie sięgnę po klawesyn. Na fortepianie pan zagra bardzo ładnie, jak to miał w zwyczaju, bo to Władimir Horowitz, już taki późny, miał 80 parę lat, kiedy nagrywał tę akurat sonatę Scarlattiego u siebie w domu w Nowym Jorku. To jest sonata Hamol oznaczona numerem 87.